Dorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Dla 14 województw synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem, miejscami maksymalnie 32 stopnie. Kaskadowe pomiary prędkości, częstych kontroli mogą spodziewać się dziś kierowcy na Mazowszu. Część Francuzów już przy urnach. Głosowanie rozpoczęło się za granicą i w terytoriach zamorskich. 32 stopnie w cieniu pokażą miejscami termometry. Od 12 niemal w całym kraju zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed upałem, wydane przez Instytut Meteorologii. Marta Szulborska. Ostrzeżenia przed upałem wydane zostały dla 14 województw. Chłodniej będzie jedynie w warmińsko-mazurskim i pomorskim, mówiła synoptyk IMGW Emilia Szewczak. Gdzie maksymalnie temperatura będzie do około 27-29 stopni. Na pozostałym obszarze Polski od 30 do 32 stopni. Emilia Szewczak podkreśla, że wysokie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Warto pamiętać, aby wychodząc z domu mieć przy sobie zawsze butelkę najlepiej wody. Warto nakładać kremy z filtrem. Najdłużej, bo do jutra, do wieczora upał potrwa na południowym wschodzie. Dla tego obszaru prognozowana jest także tak zwana noc tropikalna. To oznacza, że temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. 1033 wypadki, 96 ofiar śmiertelnych i ponad 1100 rannych. To bilans 2 tygodni wakacji na drogach. Dane podała Komenda Główna Policji. W tym czasie funkcjonariusze zatrzymali ponad 3,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców. Ponad 1000 osobom odebrali prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Na Mazowszu funkcjonariusze organizują dziś kaskadowy pomiar prędkości. Będziemy zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, zapowiada Piotr Pokorski z mazowieckiej policji. Kaskadowy pomiar prędkości policjanci przeprowadzają cyklicznie w jakichś odstępach czasu. Polega ona na przeprowadzeniu kontroli prędkości na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Robią to patrole, które są ustawione kolejno po sobie na pewnym odcinku drogi. Nadrzędnym działaniem kaskadowego pomiaru prędkości jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. I to jest ich głównym celem. Niedostosowanie prędkości do warunków jest najczęstszą przyczyną wypadków. Nadmierna prędkość odpowiada za ponad 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych. We Francji trwa cisza wyborcza przed drugą turą przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Głosowanie rozpoczęło się już za granicą i w terytoriach zamorskich ze względu na różnice czasowe. Sondaże zwiastują historyczne zwycięstwo narodowców. Z Paryża Stefan Wolcer. W czwartek zakończyło się głosowanie elektroniczne dla Francuzów, którzy mieszkają za granicą. Teraz w lokalach wyborczych głosują emigranci w Stanach Zjednoczonych oraz mieszkańcy terytoriów zamorskich. Wyniki w Antylach, Polinezji, Gujanie Francuskiej i wspólnocie Saint-Pierre-et-Miquelon będą znane wcześniej niż w metropolii, około jutrzejszego południa. Druga tura wyborów parlamentarnych wzbudza nad Sekwaną duże zainteresowanie, ale też obawy. Francji grozi polityczny impas. Eksperci wskazują na wygraną narodowców, co byłoby bezprecedensowym wydarzeniem w historii francuskiej republiki. Możliwe jednak, że żadna partia nie będzie miała wystarczającej liczby mandatów w Izbie Deputowanych, by móc rządzić samodzielnie. Wyborczy wieczór najprawdopodobniej otworzy okres intensywnych i zaciętych politycznych negocjacji, które doprowadzą do nominacji nowego premiera i rządu. Trudno jednak przewidzieć, komu Pałac Elizejski powierzy tę misję. Stefan Folzer, Polskie Radio. I karusy ponownie na drogach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To gratka nie tylko dla miłośników historii komunikacji miejskiej. Zabytkowe pojazdy będą kursować w każdy lipcowy weekend. Dziś i jutro można przejechać się nimi po miastach Zagłębia Dąbrowskiego, mówi rzecznik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Łukasz Zych. Zaczynamy w Czeladzi, jedziemy przez Sosnowiec, Będzin, Dąbrowę Górniczą z powrotem do Sosnowca po drodze przejeżdżając przez okolice Parku Kuronia. Kolejny jeszcze weekend przenosimy się w rejon Tarnowskich Gór, gdzie linia połączy popularne parki oraz zabytki znajdujące się na światowej liście UNESCO, a więc sztolnię Czarnego Pstrąga i zabytkową kopalnię Srebra. Przejedzie przez Świerklaniec, Piekary Śląskie i koniec trasy w Bytomiu. Przejazd zabytkowymi autobusami jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodniej bez opadów, przynajmniej na razie.

dreams waiting to love their light. Get your head out, start your way up. Cut along a song of life, there's just no time to stay home. Our spirits hide and I can't help but run as the sun's weed out and poised to fall. Cause I keep coming back to what I left behind. Get your head out, start your way up. Got a lot to see, but there's just no time to stay home. Our spirits hide in the audycji swoją drogą. Kontynuujemy takie sielankowe granie. Przed chwilą Jessica Pratt i Get Your Head Out pojawiła się w trójce, ale w pewnym momencie trzeba wstać z trawy, z piasku na plaży czy z hamaka i dokądś podążyć, wyruszyć w jakąś podróż. My za chwilę wybierzemy się na południe Polski. Tam odbywa się letnia odsłona Avant Art Festival, ale zanim to się wydarzy, to jeszcze przez chwilę na tym hamaku możemy się pobujać. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lights for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California? Me, summer dreaming in California.

Niezmiennie od 2008 roku festiwal Avant Art gości na polskiej ziemi, ale miejscowości, w których Avant Art się odbywa, często się może nie tyle zmieniają, ale powiększają, no bo w cudzysłowie oczywiście, no bo zaczęło się wszystko od Wrocławia, później Avant Art Festiwal odbywa się od jakiegoś czasu już w Warszawie również. No a po raz pierwszy mamy szansę wziąć udział w edycji letniej, która odbywa się w Wałbrzychu. I z nami na łączach już jest Kostas Georgakopoulos, dyrektor artystyczny Avant Art Festival. Cześć! Cześć Gosiu, witam was wszystkich serdecznie. No powiedz, jak pierwszy dzień, który odbył się wczoraj w Wałbrzychu w ramach Avant Art Festival. Co się działo, jak dużo osób przybyło? Tak, no dziękuję. Wiesz, dużo osób mnie pyta, o co chodzi w ogóle z tym Avantem, że my teraz to nowe miasta i wkrótce będzie kolejna nowa edycja. Też należy wspomnieć o berlińskiej edycji, która szósta w tym roku się nie odbędzie, ale będzie się, już mogę zapowiedzieć, pod koniec czerwca bardzo duża edycja w Berlinie, nowa sztuka polska, dużo sztuki wizualnej, bo też robimy wystawę od kilku lat i jesteśmy fanami polskiej nowej grafiki, polskiego malarstwa, sztuki wideo, ale wracając do Wałbrzycha, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Bardzo się cieszę z tej edycji. Od wielu lat jeździmy tutaj z Kasią, która jest dyrektorką fundacji festiwalu i zawsze chcieliśmy tutaj zrobić, wyprodukować wydarzenia związane z muzyką i się udało w tym roku. Mamy wsparcie miasta Wałbrzych i Urzędu Marszałkowskiego i bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo oczywiście bez tego wsparcia tutaj nie moglibyśmy zrealizować żadnego wydarzenia, więc bardzo, bardzo fajnie. To jest małe miasto i nam bardzo zależy na tym, żeby budować pewne społeczności. My się kierujemy do bardzo precyzyjnie ustalonej grupy osób, czy grupy ludzi, która słucha i ogląda, czy jest zainteresowana sztuką eksperymentalną, awangardową, filmami, bo robimy też przeglądy filmowe, jak wiesz. No ale wracając do Wałbrzycha, bardzo nam zależy na budowaniu pewnego rodzaju community. Ludzi, którzy gdzieś tam się spotykają w Wałbrzychu, ale też są spoza Wałbrzycha, dla których ważna jest tego typu sztuka, więc wiesz, tylko zakończę. Nam bardzo zależy na tym, żeby budować relacje między mniejszymi miastami a większymi ośrodkami. A dlaczego akurat, powiedzmy, a dlaczego akurat latem, a nie zdecydowaliście się jako organizatorzy, aby podłączyć to pod te jesienne wydarzenia, które zwykle pod koniec września właśnie we Wrocławiu i w Warszawie tak mają miejsce? Właśnie powiem o tym, że mamy tydzień po tygodniu trzy edycje zaplanowane tej jesieni. Po prostu byśmy nie dali rady, mówiąc. Jesteśmy niedużą organizacją. Bardzo wiele rzeczy robimy sami i po prostu jest też kwestia organizacyjna, techniczna. Poza tym widzisz, dzisiaj jest pięknie w ogóle w Wałbrzychu, jest bardzo ciepło. W Warszawie też. Myślę, no właśnie, to sobie wszystkim nam zazdroszczę, więc super. Wiesz co, myślimy o Wałbrzychu, będziemy tutaj wiele lat i myślimy o tym, żeby zrobić taki festiwal, żeby ta sztuka eksperymentalna, awangardowa, poszukująca, niszowa, ona jednak zebrała publiczność. Wczoraj było super. Mamy, naszymi partnerami w Wałbrzychu jest kopalnia. To jest takie zrewitalizowana, właśnie była kopalnia. Bardzo piękne, duże miejsce. To jest też BWA Wałbrzych. I to jest Dolnośląskie Centrum Filmowe, gdzie w kinie Apollo w Wałbrzychu odbywają się pokazy. I wiesz, to są świetni partnerzy. Kopalnia jest zresztą współorganizatorem tej części muzycznej. I było wczoraj 400 osób, to jest w ogóle genialnym wynikiem. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ale to też dzięki naszym artystom. No właśnie, powiedzmy, co się dzieje w ramach Avant Art Festival, bo powiedziałeś, że sztuka awangardowa, ale myślę, że to zbyt ogólnikowe, żeby przybliżyć trochę naszym słuchaczom, słuchaczkom, co się dzieje w Wałbrzychu i zresztą nie tylko, ale w ramach całej inicjatywy tak. Avant Art. Tak, zaczęliśmy dosyć ostrożnie w Wałbrzychu, żeby trochę właśnie nie przestraszyć tymi przymiotnikami. Ale za bardzo dłuższego czasu chciałem zaprosić oktet Marka Pospieszewskiego na Avant. I udało się. Wczoraj zacznę od osoby, która kiedyś zagrała u mnie na Nowych Horyzontach. Zagrał u nas Wojtek Mazolewski solo. Później był duet Piotra Damasiewicza, też mojego serdecznego kolegi, naszego kolegi, który zagrał z taką dziewczyną z Argentyny, perkusistką Pepsi. Bardzo fajny projekt. I na końcu właśnie oktet Marka Pospieszewskiego, gdzie same gwiazdy takiego nowego, właściwie nowego, ale okej, nowego troszkę bardziej eksperymentalnego polskiego jazzu na najwyższym po prostu poziomie. To jest poziom totalnie europejski czy światowy. Wspaniały koncert. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Kostasie, to tutaj stawiamy przecinek w opowieści o Avantgarde Festival, bo przed nami jeszcze kilka wydarzeń, a weekend trwa. A teraz taki przedsmak może tego, co wydarzy się na jesieni. Ja trzymam mocno za to kciuki. Mabe Fraty i Pantala Azul. ¿Quieres apagar la luz? Olvidar la ciencia. Ejecutar el poder de fusionarte con tu sombra. Ideas automáticas quiebran tu cabeza. No puedes desenredar la realidad de los pies. Respuestas elásticas dicen no es para tanto, pero no puedes diferenciar de dónde vino la pregunta. Deja tus problemas atrás, déjalos en tu hígado. No hay lección más que entender que todo se desordenó. Estoy en la razón, mientras los demás tienen otra historia. ¿Qué hacer con estos pedazos? Estar a la espera de un milagro. En mi imaginación se ve una pantalla azul. Mabe Fraty, artystka, która wydała całkiem niedawno świetnie przyjęty album Sentir Que No Sabes. I liczę cicho na to i mocno trzymam kciuki, abyśmy mogli wziąć udział w Avantgarde Festival, gdzie właśnie Mabe Fraty się pojawi, ale nic na razie nie zdradzamy, bo wszystko... Chcesz ze mną umówić 30 lipca, kiedy ogłosimy program edycji wrocławskiej i warszawskiej, tak? Tak, obiecuję, tak. Że będziesz pierwszą osobą, z którą porozmawiam na ten temat. Bardzo się cieszę. Kostas Georgakopoulos jest z nami dzisiaj. Z Wałbrzycha Kostas z nami rozmawia, łączy się, no bo w Wałbrzychu letnia odsłona festiwalu Avantgarde Festival po raz pierwszy. No i dzisiaj w Starej Kopalni przed nami 4 koncerty. Muszę przyznać, że całkiem ciekawie się zapowiada ten wieczór. Tak, wiesz co, wróciliśmy do takiego pomysłu, że było dużo polskiej muzyki i wczorajszy dzień jazz, czy nowy jazz, czy z tym dzisiaj zdecydowanie bardziej eksperymentalnie i szybciutko tylko wymienię muzyków, których na pewno znacie, czy w większości znacie. Daniel Szwed, znany z BNZ, to jest świetny polski perkusista. To jest też duet Marmur, Macia Moryckiego, pupila tej chyba branży niezależnej, z Arturem Lumińskim, znanym z wielu kapel, między innymi z Furii czy Stoł. Do tego zagra polsko-holenderski duet Zdrój. Mamy też Open Call, czyli konkurs dla młodych artystów, Rutger Hauer, stąd Sokołowska, także się bardzo cieszymy. I będzie, co ważne, wcześniej BWA Wałbrzych na tej samej lokalizacji. Pokaz mody Martyny Koniecznej z Łodzi. No przesada, bardzo fajna taka industrialna moda z koncertem Daisy Ray. taka artystka z Belgii, bardzo fajna, fajna osoba. I to dzisiaj wszystko, plus codziennie mamy też właśnie emisję czy pokazy filmowe w kinie Apollo. To wszystko dzisiaj. No właśnie, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć parę słów o tym, co zobaczymy, jakie filmy, bo tutaj widzę, że się szykuje rave. No, zachęcający tytuł. Tak, to jest film, który wzbudza sporo kontrowersji. Wielu osobom się nie podoba. Natomiast my uznaliśmy, że to jest ważny film z powodów takich po prostu reportersko-dokumentacyjno-historycznych. Jednak jest bardzo mało polskich filmów, dokumentów o muzyce. Wiem, bo robimy ten przegląd od 10 lat. No i to jest gdzieś tam ważny głos, jeśli chodzi o powstanie muzyki elektronicznej, rave, techno w Polsce, więc dlatego pokazujemy ten film. Natomiast jutro film... Film Licht, Szaleństwo czy Opera, tak. Tak, to oczywiście o jednym z największych kompozytorów XX wieku, czyli o Karlu Heinze Stockhausenie, więc troszkę inna historia, chociaż z całą pewnością w muzyce Stockhausena można odnaleźć i rave, i techno, i groove, i w ogóle różnego rodzaju odniesienia do muzyki współczesnej z całą pewnością, więc... Tylko trzy filmy, zwykle jest więcej tych filmów, ale z całą pewnością Wałbrzych, żeby już zakończyć ten temat. Zapraszając was serdecznie dzisiaj i jutro do Wałbrzycha. To jest bardzo projekt rozwojowy, chcemy na dużą większą skalę w przyszłym roku, więc już szykujcie się. Zapraszamy serdecznie na piękny rejon Sudetów. Piękne, bardzo takie miasto, coraz bardziej jasne, przejrzyste, jak wiemy doskonale, to są też takie miasta, które mają trudną historię. I dla nas to też jest ważne, żeby tutaj tego typu sztuka i po prostu była. A jeżeli ktoś nie zdąży na dzisiejszy pokaz filmów, no to jeszcze będziemy mieli szansę. W Legnicy odbędzie się kolejna letnia odsłona Avantgarde Festival między 26 a 31 lipca. My na pewno do festiwalu Avantgarde, o którym już wspominaliśmy między innymi w cyklu Agnieszki Opszańskiej Terra Cultura, będziemy powracać. Kostas Georga Kopulos w audycji Swoją Drogą był naszym dzisiejszym gościem. Bardzo dziękuję. Gosiu, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim wam i dobrego weekendu. Do zobaczenia w Wałbrzychu, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. A ja jeszcze tylko przypomnę, że te jesienne odsłony festiwalu Avantgarde przed nami we Wrocławiu między 17 a 21 września, a w Warszawie między 25 a 29 września. Programy na te dwa dni jesienią będą ogłoszone pod koniec lipca. No to skoro muzyka eksperymentalna i nieco bardziej szalona się pojawi w programie Avantgarde, no to Joanna Wong. Teraz People Don't Eat Dinner By Themselves. I'm not gonna be Viagra Boys, utwór, który pochodzi z albumu wydanego 2 lata temu, Cave World, i muszę przyznać, że czasami jest tak z niektórymi wydawnictwami, że zostają z nami na dłużej, zdecydowanie Cave World do nich należy. Jeżeli teraz słucha nas jakiś organizator festiwalu, to ja mam ogromną prośbę, aby Viagra Boys pojawili się w line-upie. Jeżeli ktoś miał szansę zobaczyć ten szwedzki zespół, proszę do mnie pisać na gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Z drugiej strony, jeżeli ktoś tego zespołu nie zna, to bliżej można go poznać dzięki mediom społecznościowym i na Instagramie mamy całkiem sporo różnych zabawnych, dowcipnych filmików. Widać, że zespół ma do siebie ogromny dystans i ja to sobie właśnie cenię. Godzina audycji swoją drogą dobiega końca, ale my słyszymy się jeszcze po godzinie 12 i wybierzemy się do Lubiąża, a później sprawdzimy, jakie pomysły mogą się zrodzić z nudy. Może już nasi słuchacze, słuchaczki mają jakieś pomysły? Proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl.